i przystąpiono do operacji, która trwała 3-4 godziny. I potrzebuje cudu Bożego. Ma silne bóle i zmaga się z tymi bólami pomimo silnych leków. I chodzi o to, że nie mam już dalszej informacji, ale sprawa jest krytyczna. Nagłe rozpoznanie i słuchajcie, i stało się, że człowiek jest umierający. To był ubłogosławiony przez służbę pastor prorok Presley. Amen? Proszę bardzo. No tym bardziej ja bym chciała, żebyśmy dzisiaj na początku pomodlili się. Ponieważ wiele może usilna modlitwa sprawić tego. Amen. Moi drodzy, co to znaczy? Słowo Boże mówi, wyznawajcie sobie nawzajem upadki, inaczej potknięcia, fałszywe kroki, grzechy, jakiekolwiek urazy macie w swoim sercu i módlcie się jedni za drugi, abyście byli uzdrowieni, inaczej przywróceni do zdrowego stanu umysłu i serca i ciała. I jest napisane, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwa. Modlitwa, która wypływa ze szczerego serca, modlitwa ciągła sprawiedliwego. To znaczy sprawiedliwego, który cały czas chodzi z Bogiem, ma relacje z Bogiem, to nie znaczy, że cały czas się modli, moi drodzy, ale cały czas ma relacje z Bogiem. Mówi o Bogu, czyta Słowo Boże, rozważa Boże Słowo, śpiewa pieśni przy jakiejkolwiek okazji. W związku z tym, czy my jesteśmy ludem sprawiedliwym, ze sklepa, czy my chcemy dzisiaj usilnie się modlić? Za męża pastor Presley, aby zniszczyć tą chorobę. Amen. Siostra Joanna pokazuje mi, koniec. Że jest napisany koniec. Amen. Alleluja. Dlatego poproszę siostrę Joannę, siostrę Żabińską, żeby zeszła z tego tronu na ponieważ my potrzebujemy totalnego uniżenia przed Bogiem i my potrzebujemy uruchomić wiarę sprawiedliwego. Amen. Żeby ta modlitwa sięgnęła nieba i przyniosła rezultat. Alleluja. Ponieważ my nie zgadzamy się ze stanem jej męża. Amen. Czy lud Boży się zgadza ze mną? Amen. Elias się modlił, ale to był człowiek, moi drodzy, i tylko człowiek. I powiedziane jest, że Eliasz był podobnym człowiekiem jak my. Modlił się, jest napisane usilnie. To, co przeczytałam w liście do Jakuba 5,16, kiedy Bóg mówi tutaj o usilnej modlitwie sprawiedliwego. I co ta usilna modlitwa zrobiła? Ona egzekwowała Boże cuda. I nie było deszczu, jak się modlił, i był deszcz, jak się modlił. Amen? Poruszała gospodarką, poruszała naturą. My teraz musimy poruszyć chorobą. Chorobę, amen? W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja jestem mega zła. Na diabła. Ale ja kocham mojego Pana i ja wierzę, że Bóg dzisiaj ma moc czynić cud. To jest nie ma siostry ja. Słuchajcie, byliśmy przed chwilą uczeni, jak się modlić, tak? Więc my, nie jest to, że ja się pomodlę. My jesteśmy razem, tak? Więc ja powiem tanie Pana, ja tym po angielsku nie lubię tego tłumaczenia na polski. A my, wy powtarzacie wszyscy. We in the name of Jesus. We cancel. We cancel. The assignment of Daniel. The assignment of the devil. We cancel. We cancel. The spirit of cancel. The spirit of cancel. In the life of Tracy husband. In the life of Tracy's husband. And we lose. And we lose. The spirit of healing. The spirit of healing. To all his body. To all his body. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We thank you, Lord. Co to jest ta usilna modlitwa sprawiedliwego? Codziennie rano usiąść, modlić się. To jest modlitwa, która płynie z głębi serca, podyktowana przez Ducha Świętego. Szczera modlitwa, ciągła modlitwa. Staje się wtedy, że ta modlitwa sprawiedliwego sprawia, że staje się dostępna potężna moc, która jest dynamiczna w działaniu. Bo żywa wiara jest w działaniu. Ona jest aktywna. Powiedz, jest dostępna dla mnie potężna moc. Jest dostępna dla mnie potężna moc. Masz modlę w głębi serca. Masz modlę w głębi serca. Jestem sprawiedliwy. Jestem sprawiedliwy. Ta potężna moc jest dynamiczna w działaniu. W modlitwie dostępne jest dość mocy, aby zamknąć i otworzyć niebo nad całym narodem. Jest dość mocy, aby przypłynęło cudowne uzdrowienie w Jezusie, w życiu męża Tracy. My widzimy, moi drodzy, gdy patrzymy na to, co działo się w życiu Eliasza, kiedy patrzymy na służbę proroczą w duchu Eliaszowym, to my szczególnie patrzymy na życie modlitewne takiej osoby proroczej. I dla nas Eliasz jest przykładem modlitwy, która była usilna, była ciągła. Modlił się 7 razy. Pomimo posłania swojego sługi, była to tylko jedna modlitwa, Słowo Boże mówi. Modlić się, Biblia mówi, że mamy nieustannie. Nie sądzę, że chodzi tu o to, że masz 24 na dobę, bo ludzie się pytają, co to znaczy. 24 na dobę, ja mam się modlić, jak użyte jest to słowo nieustanne. Ale mamy znajdować się w stanie czuwania. Inny werset Słowa Bożego mówi, czuwajcie, bo lew, jak lew kryczący, krąży wokół nas, kogo by pochłonął? Wróć się do brata i siostry, powiedz, lew krąży. Mamy wiedzę z Boga, mamy rozmawiać z Bogiem, mamy myśleć o Bogu, o Słowie Bożym. Nauczać, moi drodzy, Słowa Bożego i być w odpoczynieniu z Bogiem. To jest ta ciągła Nieustanna modlitwa sprawiedliwego. I modli, Elihosz modlił się jedną modlitwą wedle Jakuba, a jednak posyła swojego sługę, jest napisane aż 7 razy. Nieustanna modlitwa, aby zobaczyć i otrzymać rozwiązanie w tej modlitwie. Chociaż widział tylko jedną chmurkę, czyli oczami widział to, co widzi. Ale wiara to jest co? Przeświadczenie o tym, czego nie widzisz, amen, ale czego się spodziewasz. Chodzi w wierze, moi drodzy, że po tej 3-letniej suszy przyjdzie deszcz. Pomiędzy górą Karmel, a Jezreel jest około 20 mil, a Eliasz wyprzedza Achaba, który jedzie rydwanem, ma znaczną przewagę. Eliasz był pełen mocy w tym momencie Bożej z powodu tego, że on nieustannie się modlił. I to moc Boża go ogarnęła i przeniosła go, wyprzedził rydwa Achaba. Moc działającego w nim słowa, bo kiedy modlisz się objawionym słowem Rema, bracie i siostro, uwalnia się ponadnaturalna moc. I wtedy, kiedy ustanawiasz z objawienia rzeczy tutaj na ziemi, one się stają. My widzimy, że to była niczym wystrzelona torpeda, która pozwoliła na wyprzedzenie Achaba. Dzisiaj wszyscy mówią o czasie przyspieszenia. Pytanie, w czym to przyspieszenie ma być? Przede wszystkim w modlitwie, moi drodzy. Amen. Aby wziąć wszystkie rzeczy, które wróg nam wyrwał, żeby z powrotem je wziąć dla nas. Czy lud Boży może powiedzieć amen? Mamy klucze do Królestwa Bożego, bo jest napisane, cokolwiek zwiążemy na ziemi, będzie związane w niebie. My modlimy się jako lud proroczy modlitwą deklaracji. Oczekujemy, że to, co ogłaszamy w duchu, się wydarzy. Ale kiedy patrzymy na pierwszą królewską, 17-18 rozdział, doświadczamy, że to nie była tylko modlitwa, która przyniosła taki ogromny skutek. Ale z tą modlitwą było w parze posłuszeństwo dla głosu Pana. Wobec tego, kiedy nasza modlitwa jest skuteczna? Kiedy my jesteśmy posłuszni objawieniu, jakie otrzymujemy od Boga. I na podstawie tego objawienia się modlimy. Odwróć się do brata i siostry. Powiedz, módl się. Módl się. Opat powierim. Modlimy się. Być posłuszny słowu objawionemu Bożemu, to znaczy być posłuszny woli Bożej. A my czytamy w modlitwie, którą uczył Jezus uczniów, że to, co staje się w niebie, będzie na ziemi. Amen. Wola Boża w niebie będzie na ziemi. Amen. Amen. Wobec tego, jeśli objawienie jest z nieba i my je proklamujemy, my ustanawiamy, że to objawienie w niebie staje się na ziemi. Rzeczy w duchu ożywają i fizycznie je widzisz. To jest niesamowite. Bóg może użyć jednego człowieka do zmiany biegu historii. Więc popatrz na brata i siostrę i powiedz, Bóg ciebie może użyć. Bóg cię używa i będzie używał jeszcze bardziej. Na słowo Pana, które Bóg do ciebie kieruje, może się tak stać, że Bóg nie będzie zobligowany do tego, żeby wysłuchać twoich próśb. Potrzebujemy głębokiej relacji z Bogiem, bo otrzymać instrukcje od Boga, które przyniosą konieczną transformację w modlitwie o rzeczy niemożliwe. Otrzymujemy odpowiedź Boga, kiedy jesteśmy przygotowani, aby być posłanymi do tego świata. Tak jak był posłany Eliasz. I dzisiaj to, co Bóg ma w swoim sercu, to przygotować lud Boży na powtórne przyjście Pana Jezusa. aby zaprezentować siebie przed Achabem, moi drodzy. Aby nauczyć lud Boży konfrontować siły ciemności, bo Słowo Boże mówi, że w czasach końca końców będzie wzmożone działanie sił ciemności. Kto się z tym rozprawi, jak nie Kościół? Kościół ma dane władzę, moi drodzy, którego bramy piekielne nie przemogą. W związku z tym to jest odpowiedzialność Kościoła przed Bogiem i narodem. Amen. Co by się stało, kiedy Eliasz nie byłby Bogu posłuszny? Czy Bóg, zastanawiałaś się kiedyś, on zesłałby deszcz? Czy posłałby może innego proroka? Tam ciągle było 7000 proroków, którzy nie zgięli swojego kolana przed Baalem. Pytanie, czy dzisiaj ja znajdę wśród was jednego, który nie zgiął swojego kolana przed Bożkiem? Czy ja znajdę, kto powstanie w tej godzinie w duchu Eliaszowym, aby skonfrontować moce ciemności? Kto? Podnieś rękę. Ja. Cały czas musimy zrozumieć jedną ważną, istotną rzecz. Że Paweł otrzymuje objawienie Kościoła. Kościoła, który walczy w duchu. My ciągle jesteśmy w stanie walki duchowej, moi drodzy. Jest czas, aby przeciwić się okultyzmowi, ruchowi New Age, nowej ery ruchowi, czarnoksięstwu, szamanom, czarownicom, demonicznym, mocom cudotwórczym w islamie, w hinduizmie, ezoteryce. Ty wiesz, że ja 3 razy w fizyczny sposób nawiedził mnie duch szamana, nazwał siebie po nim. Cały dom się trząsł. Zawsze po usłudze, gdzie Bóg zwycięży. Myślisz, co się działo? Nagle znalazłam się pod korą, się dusiłam i wołam. Śmierć jest pochłonięta w duchu w zwycięstwie. Śmierć jest pochłonięta w zwycięstwie, w duchu wołam. I wyrzuciło mnie. Raz mnie tak zgięło, że nie mogłam wstać. I wtedy wołam w imieniu Jezusa Chrystusa, który jest moim Panem. I ogłaszam moc krwi Jezusa przeciwko tobie, masz odejść. Braci i siostro, my się nie bawimy w Kościół. Ja mam nadzieję, że tu nikt nie jest po to, aby bawić się na tym obozie. My jesteśmy ludźmi, którzy musimy być przygotowani na konfrontację. Amen. Jest czas teraz i ogłaszam to w Duchu Bożym. Jest czas teraz, aby powstać w duchu Eliaszowym. Odwróć się do brata i siostry. Powiedz, powstań w duchu Eliaszowym. Jest czas na życie, pełne życie modlitwy i wziąć panowanie w okręgach niebieskich, mieć wpływ na gospodarkę. Moi drodzy, nie będzie deszczu, dopóki nie powiem, modlił się Eliasz. Moi drodzy, to jest właściwy czas, żeby powstawali ludzie Boży w duchu Eliasza, w duchu Pana, którzy będą brać panowanie nad zwierzchnościami. Amen. Dlatego, że czytasz w Efezjan 6 rozdział, że każdy z nas, Kościół, ma dany autorytet w Jezusie Chrystusie. Amen. Amen. Jest czas, żeby użyć ten autorytet. Amen. Poddając się Bogu, przeciwstawić się wrogowi. I z odwagą przeciwstawić się wrogowi. Mówione tutaj dzisiaj było o królu Joaszu, że zamiast kilka razy, to tylko 3 razy uderzył i ciągle miał problem, że wróg nie był doszczętnie zniszczony. Jakie to są konfrontacje? Modlimy się do skutku, moi drodzy. Modlimy się do końca. Bóg nie lubi przerwanych modlitw. Słomiany zapał i na tym się kończy. Bo jest napisane, wiele może wytrwała, usilna modlitwa sprawiedliwego. Amen. Ty nie jesteś ani ja powołany przez Boga, by uciekać przed wrogiem. Ale jesteś powołany, aby konfrontować wroga. Aby uderzać w niego wiele razy. Mając świadomość na podstawie Słowa Bożego, że to jest wola Boża dla ludu Bożego. Amen. I Bóg powiedział do Eliasza, do Achaba, podnieś się i jedz, i pij. I Bóg powiedział, gdyż słychać szum ulewnego deszczu. Słowo wypowiedziane przez Eliasza, przepraszam, do króla Achaba, stało się. Będzie deszcz tylko na moje słowo. Eliasza ogarnęła Boża moc. Przepasał swoje biodra, przegonił Achaba aż do wejścia do Jezreelu. Moc, która ogarnęła proroka, była mocą uwolnionego słowa, skoro Eliasz wyprzedził Redwan Achaba. Kiedy ja pojechałam na modlitwę o Kalifornię Stan, do Los Angeles, posłana przez Boga, ja byłam na wizycie mojej siostry. Kiedy Bóg przemówił do mnie w drodze między jej domem a guest house'em, że ja ciebie poszlę i będziesz modlić się o Kalifornii. Ja mówię, jak to zrobić? Następnego dnia przysłano mi wiadomość, że ludzie z Connecticut kupili mi bilet do Kalifornii. Jak oni mogli wiedzieć? Lud Boży ma Ducha Bożego. Amen? Amen. Bóg tak zrobił, żeby mnie przekonać, że On naprawdę mnie tam posyła. Wiecie, Kalifornia, tam jest bardzo silna zwierzchność Baal Peor, nieczystości seksualnej, już nie mówię o innych rzeczach. Musisz być czysty przed Panem, wypalony, żeby w ogóle pojechać i się modlić o jakikolwiek terytorium, typu jak Kalifornia szczególnie. Ale kiedy ja zajechałam, ja mówię, Panie, to ja sama stanę. Zawsze były kościoły, zawsze byli ludzie wokół, którzy się modlili. Co prawda wysłałam parę SMS-ów, moja siostra się modliła. Ale jeden człowiek mówi, słuchaj, ja chcę cię zaprowadzić do jednego miejsca, gdzie się spotykają. Mężczyźni się modlą z różnych denominacji. Ja mówię, dobrze. Przychodzę tam, a ci mężczyźni do mnie mówią, witaj Mario. Bóg nam powiedział, że ciebie prześle i my mamy ciebie wspomóc w modlitwie o Kalifornię. Aleluja. Amen. Co to znaczy, jeżeli Bóg chce ciebie użyć, to Bóg wszystko przygotuje. Nie ma modlitwy w pojedynkę, moi drodzy, dzisiaj. To chciałam wam powiedzieć. Dlatego, że moc jest dana, bo i zebrane piekielne nie przemogą Kościołowi, a Kościół to nie jest jeden człowiek. Kim Bóg powie amen? Amen. Aleluja. Jeden mówi do mnie, posłuchaj, bo ja jestem człowiekiem modlitwy, jestem biskupem gdzieś tam. Drugi mówi, ja jestem liderem gdzieś tam. Trzeci mówi, ja jestem liderem. Mało tego, ja idę do kawiarni, a przychodzi do mnie człowiek, który jest kelnerem. Słuchaj, ja jestem usługującym w kościele. Bóg mi powiedział, żeby podejść do ciebie i powiedzieć, że ja będę się modlił w tych dniach z tobą o Kalifornię. Ale jak to jest możliwe? To te dzieje apostolskie nadal trwają? Amen. Amen. Tak. No. Ale mówiliśmy, że Eliasz uległ zastraszeniu i sukces był częściowy. W modlitwie my nie możemy ulec zastraszeniu. Amen. Amen. Żeby mieć do końca efekt tej modlitwy, dlatego że lęk, strach osłabia naszą wiarę. A wszystko, co robimy, również modlimy się, musimy robić wierzę. Dzieło Eliasza zakończyło się na równinie Jerycha, w której Elizeusz otrzymał płaszcz Eliasza. Boży znak autorytetu. I właśnie zauważcie, że w tym samym miejscu działał Jan Chrzciciel. Izebel tu fałszywej religii wzięła nielegalną winnicę Nabota, której Achab pożądał. Winnica w Piśmie Świętym mówi o Izraelu i Kościele. Izebel próbowała zdobyć winnicę dla króla, co doprowadziło do konfliktu z Eliaszem. Przekonała króla do zniszczenia Eliasza. Również Herodiada, zepsuta kobieta, nastawiła Heroda przeciwko Janowi Chrzcicielowi. Co robi duch Izebel? Co robią czary? Zabierają bezprawnie nasze dziedzictwo. Czy ty się z tym chcesz zgodzić? Nie, nigdy. Nie. Amen. Nie możemy się z tym zgodzić. Z tym, co Bóg nam dał w Jezusie Chrystusie. Musimy się temu przeciwstawić w duchu Eliaszowym. Dlaczego przestał padać deszcz? Z powodu grzechu ludu Bożego. Składane były dzieci w ofierze demonom w Izraelu i Judzie. Oddawany był hołd bałwanom. Kapłani Baala byli Żydami, ale mieszali przekonania z pogaństwem. Islam, New Age, hinduizm, bóstwa. Ludzie często mieszają pogaństwo z chrześcijaństwem. Letni Kościół dzisiaj, popatrz, jest atakowany przez ducha materializmu, czyli oddawanie czci mamonie, a Słowo Boże mówi wyraźnie. Nie można służyć Bogu i mamonie. Odwróć się, powiedz brat. Nie można służyć Bogu i mamonie. Lud Boży żyje w grzechu. Rozwody, moi drodzy, aborcje. Moi drodzy, to wszystko świadczy przeciwko Kościołowi. Lud Boży, moi drodzy, idzie na kompromis. I my czytamy, że Izrael przyłączył się do kapłanów Baala. Dzisiaj my nic innego, tylko robimy to samo. My widzimy, że Eliasz musiał iść do Sarepty. Sarepta w języku hebrajskim oznacza polik, oznacza być oczyszczonym przez ogień. Żeby Bóg musiał ciebie użyć, tak jak Eliasza musi cię posłać do miejsca, gdzie będziesz oczyszczany. Eliasz przez to mógł być używany przez Boga i wprowadzać ten deszcz, bo poddał się ogniowi oczyszczenia. Co to jest ten ogień oczyszczenia? Co to jest ten ogień trawiący? To trudny okres prób, testów, suszy w twoim życiu, prześladowań, niezrozumienia, odrzucenia. Amen. Dla tych, którzy są gotowi poddać się procesowi oczyszczenia, czeka Boże namaszczenie. Amen. Bo Bóg jest zawsze wierny. Czy możemy oddać Bogu klaskę? Jeśli chodzi do mnie osoba, mówi, płaci, że ona ma taki trudny czas, a Bóg mi objawia, to jest ogień oczyszczenia. Bo chce jej dać więcej. Żeby Duch Boży, Duch chwały był dla jej służby. Kiedy pojechaliśmy na misję z moją siostrą, musiałyśmy wszystko położyć. Wszystko. Nie miałyśmy z Niego pomocy, tylko Bogu. Nikt na nas tam nie czekał. Żaden sponsor, żaden kościół nie stanął, żeby było. Kiedy sobie zrezygnowałyśmy z pracy, leżałyśmy, i ja mówię, ty, pali mnie całe ciało. Ja płonę, Asia. A ona mówi, ja też płonę. I tak płonęłyśmy wiele godzin. Był to test, próba, którą musiałyśmy przejść, żeby powstał włoski kościół. Bracie i siostry. Każdy z nas potrzebuje przejść próbę ognia trawiącego. Żeby Bóg naprawdę mógł ciebie użyć. Achab spytał Eliasza, a czy ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? I dzisiaj to jest pytanie, które mogę zadać tobie. Czy ty jesteś sprawcą nieszczęść w Kościele? Czy ty jesteś sprawcą, że wróg nie może nic już zrobić, bo go pokonałeś w imię Jezus? Czy dzisiaj występujesz przeciwko ekumenizmowi? Czy dzisiaj występujesz przeciwko Ewangelii sukcesu? Czy dzisiaj występujesz przeciwko fałszywym doktrynom? Czy dzisiaj występujesz przeciwko fałszywym prorokom i nauczycielom, kłamiącym, chcącym się wzbogacić na rencistach? Czy ty to robisz, czy ty idziesz na kompromis? Bo ja chcę mieć święty spokój. No to kto chce stanąć do modlitwy, do konfrontacji, podnieść rękę? Jak mówili do Eliasza, to tak samo będą mówić do ciebie. Jeśli chodzisz w jego duchu, będziesz doświadczać konfliktów na górze Karmel z duchem Izeby. Kiedy nadejdzie konflikt, zwyciężysz tylko dlatego, że przecież oczyszczenie Sarepty. W obecnych czasach mamy wiele charyzmatycznych nabożeństw. Wygląda to czasami jednak jak działanie ducha Kundalini. Pojechałam do jednego kościoła, mówią, że tam niesamowicie działa Duch Święty. I ja przychodzę, patrzę, a słyszę werbalny głos. To nie jest mój duch. Boże, to jest podróbka, to jest duch Kundalini. A wszyscy mówią, jak tu działa Duch Święty. Moi drodzy, my dzisiaj potrzebujemy rozróżnić rzeczy w duchu. Tak jak w przypadku kapłanów Baala. Chaos, patos, podniecenie, aroganckie, głośne przechwałki, wzbudzanie emocji. Działanie. Ale jest jeszcze jeden mikrofon. Amen? Czy o to chodzi w kościoła? Żeby zbudzać gęsią skórkę? Pytam się wyraźnie. Nie. My musimy nauczyć się w kościele bojaźni Bożej. Od tego trzeba zacząć i na tym trzeba skończyć. Bóg porusza się inaczej, w sposób niepozorny. Słyszysz, co Słowo Boże mówi, od maleńkiej chmurki zwiastującej deszcz, a całe niebo spowite burzowymi chmurami. Ja wiem, co to jest manifestacja prawdziwej Bożej chwały kilka razy. Widziałam obok nadchodzący, staną przede mną, wszyscy ludzie byli tam uzdrowieni i uwolnieni w tej chwale Bożej. I ja widziałam, jak naprawdę działa prawdziwa Boża chwała. Więc nie nazywajmy, że to była Boża chwała, jak to była gęsia skórka. Czy lud Boży może powiedzieć amen? Tu nie chodzi o to, żeby wzbudzać w tobie emocje, podniecenie. Bo człowiek, który chodzi w wierze, jest niezruszony. Amen? Kiedy Bóg dotyka nas przez Ducha Bożego, przede wszystkim dotyka naszego ducha. Alleluja. Ciało może reagować. Ale to jest naprawdę. Człowiek nie może tego kontrolować. Alleluja. Amen. Za siódmym razem rzekł. Oto maleńka chmurka. Jak dłoń ludzka wznosi się z morza. Wtedy rzekł, idź i powiedz Achabowi, zaprzęgaj i jest, aby cię ulewa nie zaskoczyła. Tymczasem niebo pokryło się chmurami. Zadął wiatr i spadł lewny deszcz. Achab wsiadł na rydwan i pojechał do Jezreelu. Kiedy Duch Boży jest posłany, zaczyna padać. Ale dopóki nie będziesz szczerej pokuty w kościele, nic się nie będzie działo. Duch Boży na początku tego roku, przed obozem, do mnie powiedział. Sumienie nie może być skażone u mojego ludu. Nie może być skażone. Amen? Amen. Prawdziwa pokuta, powiedzieliśmy, prawdziwe uniżenie przed Bogiem i drugim człowiekiem wprowadza Bożą chwałę. To, co my w Polsce dzisiaj potrzebujemy, to ducha pokuty prawdziwe. Aleluja. Ile słyszy skazań na ten temat? Ile? Dzisiaj Kościół jest letni. Znamy Słowo Boże, znamy Ducha Świętego, znamy prawdę. Możemy mieć przesłanie, które zmieni rzeczywistość. Ale żeby sprowadzić deszcz, trzeba nie bać się pójść do Kerit. Bo Bóg i tak cię zaopatrzy. Trzeba zrzucić sobie siebie pęta tradycji. Związania z instytucjami trzeba robić, co Bóg mówi. Ufać Bogu. Amen. Amen. I będzie On działał w sposób dla nas niespodziewany. Trzeba nie bać się pójść do Sarepta, by być oczyszczonym. Trzeba nie bać się stracić wiele rzeczy dla Boga, które kochamy. Trzeba pozwolić Bogu obumrzeć, a tym samym dać Bogu moc wskrzeszenia na nowo, w ogniu Ducha Bożego, tych Bożych rzeczy w naszym życiu. A lud Boży powie. I tak oczyszczenie. Jesteśmy w stanie pójść do Karmelu, stanąć przed prorokami Baala i Zeby i śmiać się z obwołanych samych siebie sługami Ewangelii, którzy idą na kompromis z fałszywą nauką i grzechem, ponieważ będziesz człowiekiem Bożego autorytetu i ciemność się nie może i nie jest w stanie przemóc. Czy jesteś gotowy, aby być sprawcą nieszczęść i zwyciężyć razem z Panem? Amen. Aby modlić się, żeby wpływać na niebo, musimy być do tego wyznaczeni przez Boga. Nie musimy, przepraszam, być do tego wyznaczeni. Nie musimy mieć szczególnego powołania. Wystarczy, że uznamy ponad naturalną moc modlitwy. Powiedz, uznaj ponad naturalną moc modlitwy. I zacznij ogłaszać Boże Słowo Rema. Co znaczy słowo usilna? To jest słowo energeo. To znaczy być operatywnym, przykładać do czegoś siłę, moc, pracować. Od tego słowa pochodzi słowo energia. Za każdym razem, kiedy modlisz się proroczo, następuje uwolnienie ponadnaturalnej Bożej mocy. Amen? Amen. Innym kluczem do osiągnięcia manifestacji naszych modlitw jest modlitwa całym sercem. Pomyśl o tym, że startujesz w samolocie, który wznosi się w przestworze. Ten samolot, żeby móc wystartować, on potrzebuje mocy silnika. Jeżeli chcemy, aby nasze modlitwy wzniosły się w przestworze, modlimy się szczere, z serca pragnienie. Amen. Jest to duchowe paliwo, szczere serce. Szczere pragnienie, które zasila nasza modlitwa. Modlić się całym sercem to nie mieć stworzonego w umyśle planu awaryjnego. Amen. To nie mieć alternatywnego rozwiązania. Oznacza to także postawę oczekiwania z wiarą, że to, o co się modlisz, to się stanie. Czy modliłeś się o kogoś w swoim życiu, a tam z tyłu głowy miałeś, że to jednak się nie wydarzy? Uwaga, to co się podjąć. Religia nauczyła nas przestrzegać modlitwę jako moralny obowiązek. Ale wiele razy te modlitwy, powiem szczerze, do niczego nie prowadzą. I wiele razy niestety ludzie modlą się w taki sposób religijny. Ale w Biblii, kiedy patrzysz na osoby, które się modliły, to jak one się modliły? Modliły się tak, jakby od tego zależało ich życie. Odwróć się do brata i siostry. Mm-hmm. Módl się tak, aby od tego zależało ich życie. Ja sobie tego zależało ich życie. Oni modlili się w modlitwie desperacji. To była dynamiczna, pełna energii, pochodząca z serca modlitwa. Kiedy się modlimy, Bóg nie tyka, nie tylko słucha naszych słów, ale Bóg patrzy na stan naszego serca, kiedy się modlimy. Wiele błogosławieństw i przełomów nas ominęło, dlatego że nie modliłeś się szczerze i nie modliłeś się z całego serca. Wyobraź sobie, że idziesz na randkę w ciemno z inną osobą, a pierwsze zdanie, jakie mężczyzna wypowiada do kobiety, brzmi: Krystyno, jeśli ta randka się nie wypali, mam jeszcze kilka dziewcząt, do których mogę zadzwonić. Au revoir. Ta modlitwa nie ma sensu. Zdesperowana Anna modli się w świątyni Pana, aby otrzymać dziecko. Widzi ją kapłan i mówi, że jest ubija. Była to modlitwa silna, desperowanej kobiety. Anna się nie obraża, bo Anna chce osiągnąć rezultat w modlitwie. Ale jak ty się zaczniesz obrażać raz i drugi, trzeci, to nie oczekuj, że twoje modlitwy dojdą do nieba. Jeśli idziesz na randkę i tak myślisz, że jeżeli to nie wyjdzie, to coś innego, to z tej randki nic nie wyjdzie. Bo nie jesteś w pełni oddany już na dzień dobry tej kobiecie. Dlatego nic się nie wydarzy. Ty nie jesteś oddany dla niej, żeby dać jej cały swój czas, całą swoją atencję, całe swoje emocje, całą swoją energię, więc ty się wreszcie zastanów, czy ty chcesz tą osobę, czy nie. Mi się wydaje, że prorokuję do kogoś. Wiele ludzi podchodzi tak do Boga, że gdzieś z tyłu ma plan zapasowy na wypadek, kiedy modlitwa nie... Modlę się... Ja w modlitwie jest zapisany numer do lekarza. Amen. Bo mówimy o planie awaryjnym, z którego możesz skorzystać. Ja nie twierdzę, że nie jest żeby możesz skorzystać z pomocy lekarza. My też musimy mieć w tym mądrość. Amen. Może dzisiaj nie masz takiego poziomu autorytetu, ale zawsze, kiedy ktoś zachoruje, czy coś się stanie, zacznij od modlitwy, a nie od telefonu. Amen. Aleluja. Słowo Boże mówi, że Bóg mówi o żarliwej modlitwie. I Bóg mówi, dom mój, skoczymy, nazwany będzie, dom modlitwy. Aleluja. Amen. Nie jest napisane, że dom mój będzie nazwany domem proroczym. Nie jest nazwany, że dom mój będzie nazwany domem ewangelizacyjnym. Ale domem modlitwy. Co to znaczy? Żarliwość o dom mój pożera mnie. A jaka była żarliwość wobec tego Boga? O co ta żarliwość Boga jest? O modlitwę w tym domu. Amen? O modlitwę w tym domu. No nie. Każą mi się rano modlić. Wieczorem wprowadzają modlitwę. Przychodzą rano tu na obóz. Nie to, że siedzę tyle na wykładach, to jeszcze mam się budzić i iść na modlitwę. Czy ten obóz jest domem modlitwy, czy nie? Amen. Jest, czy nie? Amen. Czytałam ciekawe słowo prorocze o Janie Chrzcicielu. On przyjdzie wtedy w duchu i mocy Eliaszowej, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nie posłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując panu do odprawy. A inne słowo mówi, on pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, opornych ku roztropności sprawiedliwych, aby przygotować panu do odprawy. Co oznacza w duchu i mocy Eliasza? Wiecie, jakie słowo na ten rok Bóg do mnie powiedział 3 razy werbalnie? Pojednanie. Pojednanie. Z czym to się wiąże, pojednanie? To się wiąże z działaniem Ducha Leszowego. Pojednanie w domu, mąż, żona, dzieci, pojednanie w kościele, pojednanie między kościołami, między braćmi, siostrami. Odwróć się. To jest rok pojednania. Amen. Aleluja! Oddajmy Bogu oklaski. Co to oznacza w duchu i mocy Eliaszowej? Ten werset odnosi się do Jana Chrzciciela, ale są tam elementy dotyczące Kościoła. Eliasz posiadał taki autorytet, jaki posiada rząd. Podważył rozpowszechniony w tamtym czasie system religijny, wyznający Baal. Wezwał ogień z nieba, który spalił proroków Bożka. Wierzę, że nastał czas, by Kościół odział się w prorocze namaszczenie Eliasza i zajął miejsce autorytetu nad mocami ciemności, nad miastami, wspólnotami, kościołami, szkołami, domami. Amen. Z naszych komór modlitewnych, z naszych nabożeństw modlitewnych, moi drodzy, ma wychodzić moc, która burzy demoniczne struktury, jak to czynił Eliasz, i wtedy uwalniać ducha przebudzenia. Amen. W zasadzie to otrzymaliśmy większe namaszczenie, ponieważ Chrystus nas żyje. Dlatego również ty możesz wezwać moc z nieba. Za każdym razem, kiedy modlimy się, bierzemy udział w czynności proroczym, jesteśmy odpowiedzialni za wywoływanie i wzbudzanie Bożej woli, aby ona się manifestowała. A więc powtórzmy, niech twoja wola w niebie, stanie się na ziemi dla Polski. Stanie się na ziemi dla Polski. Niech Boże pojednanie. Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. Tak, działam na stronę. Objawiona Boża wola jest najlepsza. Objawiona Boża wola jest najlepsza. Bóg powołał nas, jak to uczynił w przypadku Eliasza, aby wprowadzać zmiany. Cokolwiek postanowisz, czytamy w Księdze Joba, 22 rozdział 28, uda ci się, a nad twoimi drogami zabłyśnie świat. Inne tłumaczenie, cokolwiek postanowisz, to ci się spełni, a na twoich drogach rozbłyśnie świat. A co gdybyś byłbyś jedną osobą stojącą pomiędzy twoją rodziną a diabłem? Spoczywa na nas odpowiedzialność, aby w tamtych dniach, aby w tych dniach przyjąć zgodnie z Bożym sercem postawę Bożą wobec modlitwy. Za każdym razem, kiedy angażujesz się w usilną modlitwę i w stawiennictwo, uwalniany jest duch proroczy. Drugi aspekt ducha i mocy Eliasza jest taki, że on zwrócić serce ojców ku synom, a oporny ku roztropności, sprawiedliwy, aby przygotować Panu lud gotowy. Czasy ostateczne często są przedstawiane jako okresy rozpaczy, ale Bóg ma wspaniały plan odkupienia. Ja wierzę dla naszego narodu. Amen. Pragnie on widzieć odnowienie w naszych rodzinach, uzdrowione społeczności, wspólnoty, zjednoczone grupy ludzi. Pan chce, aby oporni wrócili do mądrości. Moi drodzy, osoba, która modli się, jest silna i mocna w Panu. Moi drodzy, jest osobą, która działa w duchu Eliaszowym. Ja chcę, żebyś dzisiaj tak naprawdę spojrzał na swoje życie modlitewne. Przyjrzał się swojemu życiu modlitewnemu. Jezus przedstawił nam prawdę w swym codziennym życiu na ziemi. Napisane jest w Ewangelii Mateusza 8:1, a gdy Jezus szedł z góry, poszło za nim mnóstwo ludzi. Dlaczego ci ludzie poszli za? Dlaczego nikt się ich dosłucha? Bo ta modlitwa w odosobnieniu na tej górze, Bóg, moi drodzy, napełniał swoim duchem. On chodzi w duchu bez miar. Amen? To jest zupełnie inny wymiar. Co tam Jezus robił? Tam się modlił. I potem tłum za nim szedł. Chciał słuchać tego, co miał do powiedzieć. Do powiedzenia, bo mówił w mocy. Głosił moc. Dlatego, że w modlitwie udzielany jest wpływ. Odwróć się. Powiedz, w modlitwie do Boga. Udzielany jest wpływ. Im więcej się modlisz, tym masz większy wpływ na sytuację, na zdarzenia, na okoliczności, na życie ludzi. Napewniasz się Królestwa Boga. A więc modlitwa jest czymś potężniejszym, niż możesz sobie sądzić. Boża obecność, kiedy manifestuje się wtedy w nas i poprzez nas, my jesteśmy w stanie dotknąć innych ludzi i przyprowadzić ich do Pana. Stajemy się uczestnikami ponadnaturalnych spotkań z Bogiem. Zapytać mnie wprost, kiedy te wydarzenia ponadnaturalne były w moim życiu? Kiedy uwielbiałam i modliłam się. Amen. Wywieramy ponadnaturalny wpływ na naszą pracę, miejsce, okolice, domy. Tam, gdzie stanie nasza stopa, Księga Jozuego, pierwszy rozdział. Bóg mówi, ja wydam to miejsce wam. Bo się modlić. Ja wiele razy proszę mnie o modlitwę. O jakiś teren. Moi drodzy, bo to, żeby wziąć ten teren dla Boga. Żeby to było miejsce błogosławione. Alleluja. I kiedy ja prorokuję nad tym miejscem i często podaję klauzulę czasową, co się tam wydarzy i stanie, to potem się rzeczy stają, kiedy jest to Duch Boży. Amen. Bo my mamy Bogu autorytet ustanawiania rzeczy w duchu, które stają się na ziemi. Nasze nastawienie do modlitwy, moi drodzy, wielu z nas musi się zmienić. To nie może być przykry obowiązek. Albo zło konie. Powie, ja kocham modlitwę. Ja kocham modlitwę. Ja kocham modlitwę. Wiele ludzi modlić się nie otrzymuje. Czują się zranieni. Obrażają się na Boga. Obrażają się na Kościół. On nie ma mocy, bo się modli, nic się nie stało. Bo rozczarowują się. Bo Bóg mi nie odpowiedział, to po co z powrotem niektórzy uważają, mam mu zawracać Bóg. Ale takie nastawienie jest bardzo niebezpieczne. Inni z kolei mają podświadomą niechęć do modlitwy. I to też jest powodem, aby pokutować. Ale kiedy zrozumiemy wagę modlitw, pozwoli nam to skorzystać z wielu łask, które ona niesie ze sobą. Dlatego Jakub zachęca nas, abyśmy się modlili tak, jak czynił Eliasz. Modlitwa Eliasza nie jest modlitwą standardową tego słowa znaczenia. On ogłaszał proroczu, że nie będzie padał deszcz. To, co powiedziała, postanawiał rzeczy na ziemi. On nie błagał Boga, aby zatrzymał opady. Nie wydobywał z siebie potoku elokwentnych słów. Nie podążał za jakąś, przepraszam, religijną formułą. Po prostu dokonał pełnej wiary, proroczej deklaracji. Poza modlitwami, próśb i dziękczynienia. My potrzebujemy ogłaszać Boże cele, objawione Boże cele i plany na ziemi. Bo modlitwa jest również aktem prorocznym opartym na wierze w moc Boga. Smith Wilgerson na pytanie, jak długo się modli, udzielił odpowiedzi. Nigdy nie modlę się dłużej niż 15 minut, ale między jedną a drugą modlitwą robię najwyżej 15 minut przerwy. Czy czujesz się powołany do takiego stylu w życiu na Chrystusie? Amen. Amen. Tak. Jak myślisz, jak długo modlił się Eliasz, zanim ujrzał rezultat? Ja wierzę w wytrwałą i stałą modlitwę, a jednocześnie uważam, że wiara w to, o co się modlimy, jest równie ważna. Ufam, że będziemy oglądać skutki naszego życia modlitewnego, ponieważ otrzymaliśmy objawienie, o co się modli. I mamy moc, która jest nam dana z góry. Od Pana, autorytet. Pamiętajmy, że w Królestwie Bożym wszystko jest na objawieniu oparte. Dlatego modlitwa bez objawienia jest trudna. Objawienie jest katalizatorem zmian i manifestacji. Jezus zawsze mówił z pewnością, ponieważ był całkowicie przekonany, że Ojciec zawsze go wysłucha. Jezus rzekł do mężczyzny leżącego nad sadawką Betesda: wstań, weź swoje łoże i chodź. Jezus przemówił z wiarą, pewnością, autorytetem. Wiedział, wierzył, że to, co wypowiedział, wydarzy się. Nie wątpił, że Bóg, Ojciec go nie wysłucha. Czy możemy się modlić w jakiś sposób, w taki właśnie sposób? Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam, jak kto wierzy we mnie, dzieł, których ja dokonuję, i on będzie dokonywał, i większych od tych dokona, bo ja odchodzę do mojego Ojca. Możemy wrogowi zamknąć drzwi przez modlitwę. Kiedy modlisz się całą istotą, wierząc przy tym, że Słowo Boże nie zawodzi. Musimy uważać, w jakim duchu to robimy, w jakim się modlimy. Żeby nie było urazy, żeby nie było złego nastawienia. Niestety czasami wykorzystujemy bezbożne metody do kontrolowania innych pod pozorem duchowości. I to jest niestety praktyka czasami w Kościele. Nazywam to charyzmatyczne czary kościołowe. Może zawierać w sobie próby używania czyjś modli, aby kontrolować wolę innej osoby. Bóg nie zgadza się na takie modlitwy. Bo my mamy wolną wolę, jako dzieci Boże. I mamy podejmować sami własne decyzje. Udzielanie, przyjmowanie zdrowych rad i modlitwa o dokonanie właściwych wyborów w oparciu o Słowo Boże są prawidłowe. Jednak używanie modlitw do kontrolowania członków Kościoła, małżonka, dzieci, nie jest Boga. Boży wpływ, a manipulacja diametralnie się różni. Inną formą charyzmatycznych czarów jest modlenie się o sąd albo klęskę nad innymi. Pewna osoba modliła się o przeklętą przez swego lidera kobietę, której powiedział, że nie będzie mogła mieć dzieci, kiedy odejdzie z kościoła. A inny lider modlił się o osobę, jeżeli opuści kościół, to złamie sobie nogę. Pewna osoba modliła się za lidera uwielbienia, że jeśli nie opuści kościół, to umrze. To jest demoniczne. Mimo to w ciele Chrystusa można spotkać wiele osób, które padły ofiarą takiego działania. Jako pastor mogę stwierdzić, iż osoby w Bożym autorytecie nigdy nie powinny manipulować ani kontrolować innych. Nigdy nie powinny zastraszać kogoś. Kiedy modlimy się, aby Boża sprawiedliwość przeważyła w danej sytuacji, na przykład są wykorzystane dzieci, na przykład handel ludźmi do celów seksualnych, jest miejsce, aby przekląć to, co jest czynione, przekląć tą niegodziwość, to, co jest robione, ten owoc, moi drodzy, uczynków niegodziwych. Amen? Ale to jest zupełnie coś innego. My nie przeklinamy osób. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale jest napisane, ale je karćcie. Jest to całkowicie czymś innym niż szukanie zemsty na kimkolwiek, kto odmawia, czego chcemy lub nie zgadza się z nami w jakiejś sprawie. Modlitwa powinna służyć do wywierania wpływu na ziemię, moi drodzy, poprzez kulturę nieba. Słyszałam, jak ludzie modlą się o to, by wrogu przydarzyły się złe rzeczy. I mówią, słuchaj, to jest w Psalmie 105:15. Bóg mówi, nie dotykajcie moich pomazańców, a moim prorokom nie czyńcie nic złego. Takie osoby wyrywają fragment z Biblii, z kontekstu. Ten akurat fragment dotyczy konkretnej sytuacji w Starym Testamencie, która uległa na zawsze zmianie, kiedy przyszedł Pan Jezus. Amen. Amen. Kiedy mieszkańcy Samarii wyrządzili Chrystusowi zło, uczniowie myśleli, że odpowiednia reakcja to będzie poprosić Boga o zesłanie ognia, który miał ich pochłonąć. A Jezus odparł na tą sugestię. Nie wiecie, jakiego ducha jesteście? Syn Człowieczy bowiem nie przyszedł zatracać dusz ludzkich, ale je zbawić. Serce Jezusa to serce uzdrowienia, odnowienia, zbawienia. Jeżeli to nie jest trzonem naszej kultury modlitwy, to działamy w innym duchu. Działanie Jezusa przedstawia sedno nowego przymierza. Jezus nigdy nie przeklinał ludzi, ale obdarowywał ludzi. Nikogo nie przeklinał rakiem czy trądem. Jezus nikogo nie przeklinał, to i my nie powinniśmy nikogo przeklinać. Nasze modlitwy powinny zawsze budować i poszerzać Jego Królestwo, a nie poniżać innych. Bez względu na to, co złego inni nam uczynili, mamy upewnić się, że modlimy się w właściwym duchu. Amen? Kiedy Jezus powiedział do faryzeuszy plemię żmijowe, to wam powiedział, to on powiedział im prawdę. Amen? On ich nie przeklął. A jeszcze jako uczeni w piśmie, to powinni uczyć ludzi dobrych rzeczy, a nie skazywać ich na różne nieboże rzeczy. Nasze modlitwy powinny budować i poszerzać Jego Królestwo, a nie poniżać. Bez względu na to, co złego inni nam uczynili, musisz się modlić we właściwym duchu. Eliasz ogłosił, że deszcz w Izraelu nie spadnie przez 3,5 roku. Bóg wysłuchał prośby Eliasza i zamknął niebo. I czytamy, że możemy osiągnąć takie same rezultaty, jeżeli będziemy się modlić o siebie. W liście do Judy jest napisane w 9 wersecie. Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz że niech cię Pan potępi. Czasami my używamy w modlitwie takiego zwrotu, jest to trochę biblijne. Niech cię Pan potępi, czyli niech cię Pan osądzi. Amen. Bo jest napisane, że jest jeden sędzia i zakonodawca jest. Czy my się zgadzamy z tym? Amen. Amen. Ale ja nie jestem sędzią. Uwaga, czy ty jesteś sędzią? Nie, nie jesteś sędzią. Jestem przekonany, że skoro Eliasz był prorokiem, to jego modlitwa była proroczą wypowiedzią, wyrażeniem czegoś pod natchnieniem Ducha Świętego. Kiedy ogłaszał on, że nie będzie deszczu, nie czynił tego zgodnie z własną wolą, ale pod natchnieniem Boga. Amen. Alleluja. Alleluja. Kiedy ja leciałam samolotem z Rosji, 5 godzin się opóźnił, powiedziała mi z tyłu kobieta, stewardessa mówiła, że coś z silnikiem się stało, ale muszą lecieć. coś próbowali naprawiać, bo są loty w Warszawie na inne loty do Stanów i Kanady i dużo by stracili. Patrzę na tą samą stewardessę, ona jest samodla. I myślę sobie, coś jest na rzecz. I samolot, moi drodzy, chce się znieść do góry i nie może. I dalej chce się znieść i nie może. Patrzę na powietrze czerwone i blane, jak się jadł. On siedział przede mną. Ja mówię, naprawdę coś jest na rzecz. Ale potem przyszła mi Boża myśl. To Pan mnie posłał do Rosji. To Pan mnie z tej Rosji wyprowadzi. Amen. Osoba, która ze mną jechała do Rosji, była w ciąży i przyjechał mąż, powiedział mi nie. Ona już nie będzie leciała, bo za pierwszym razem nie mogliśmy wystartować na lotnisku. Powiedział, że 2 godziny będziemy krążyć, a ona miała otrój wymiotny. Ja poszłam do toalety i jak stanęłam w modlitwie, ja zaczęłam szeszczeć w imieniu Jezusa. Moi drodzy, wyszłam. Komunikat. Dla naszego samolotu jeszcze otworzono drogę do lądowania. Amen. Ludzie patrzyli się na mnie wariatnie. Ale ja mówiłam nie. Tu jest kobieta w ciąży i odpowiadam za nią. Lada moment urodzi, co mąż powie, a poza tym Bóg mnie posłał. Ale kiedy ja zaczęłam prorokować, że ten samolot ma wystartować, nagle widzę, mam widzenie anioł. Z jednej strony jest samolot, którzy podnoszą ten samolot. Ciach, poszło do góry. W tamtą stronę były turbulencje, w tą żadnej turbulencji. Zalecieliśmy szczęśliwie do Warszawy. Ja wychodzę, patrzę na tą stewardessę. Ja mówię, co? Bóg nas uratował. Ona mówi, zaprawdę to był Bóg. Amen. Amen. Ojcze smutny, potrzebujesz być wrażliwy na Ducha Świętego. On chce używać naszych ust do uwalniania rzeczy tak samo, jak czyni w dniu Pięćdziesiątnicy. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Zaczęli mówić innymi językami, jak im Duch dawał wypowiedzi. Słowo wypowiedzieć pochodzi od greckiego terminu apoptegogomani. Wypowiadać pełne godności, dostojne, podniosłe dyskurs. Uczniowie wypowiadali słowa poddawane przez Ducha Świętego. Duch Święty pragnie uwalniać wypowiedzi poprzez wierzących w trakcie modlitwy. Kiedy ja modlę się w duchu, ja otrzymuję objawienia, otrzymuję obrazy. Ja zaczynam prorokować. To jest dla mnie platforma startowa inne języki. Odwróć się do brata siostry. Czy u ciebie pracuje platforma startowa? U ciebie pracuje platforma startowa. Platforma startowa. Modlitwa na językach to jest jak siebie, który mnie wbija do góry, amen, Boża. I zaczynają objawiać się inne dary Ducha Świętego. Inicjuje inne dary Ducha Świętego. Proszę wypowiedzi mają zbudować naszą wiarę. Przynieść nam pocieszenie. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. Ale kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu, napomnieniu i pośpieszeniu. Przykładem takiej modlitwy zachęcającej jest modlitwa Dawida. Cykla, tragedia, wszystko płonie, żony, dzieci uprowadzone do niewoli, obóz spalony. Towarzysze Dawida gotowi do ukamienowania go. Z powodu rozgoryczenia. A zwróć uwagę, jak Dawid reaguje. W chwili swojego największego utrapienia nie siada i nie płaszcza. I nie użala się nad sobą. I nie użala się na Boga. Ale Dawid wzmocnił się w Panu, w swoim Bogu. Odwróć się do siostry, brata. Wzmocnij się w Panu, w swoim Bogu. Ty jesteś wzmocniona, Panu, Twoim Bogu. Szukał prorocznej perspektywy w twojej sytuacji. Szukał oblicza Pana. Prosi kapłana Abiatara. Przynieś mi efon. Ceremonialny strój noszony przez kapłana. A następnie prosi Boga o radę, czy powinien udać się ten pościg za wrogami. I Bóg mówi, figaj, bo na pewno dogonisz i na pewno odbierzesz głowę. Wierzę, że to była osobista modlitwa. Dawid wziął na siebie namaszczenie wstawiennictwa i dlatego otrzymał od Boga słowo zachęty. I kiedy postąpił zgodnie ze słowem Pana, doświadczył ponadnaturalnego przełomu. W ten sposób dzisiaj w modlitwie Bóg chce mówić do nas proroczo. Amen. Duch Święty chce uwolnić proroczą wypowiedź. Słowo prorocze, objawienie prorocze w modlitwie. Amen. Która zmieni okoliczności w twoim życiu. I która zmieni okoliczności w tym narodzie. Ja teraz ogłaszę w imieniu Jezusa, że dogonisz i odbierzesz wszystko, co wróg ci ukradł. Amen. A wszystko to jest Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Przetłumaczone tu pojednanie, słowo greckie, to jest katalagę. Wymienianie rzeczy o tej samej równej wartości. Otrzymaliśmy ponadnaturalną służbę umożliwiającą pogodzenie otaczających nas ludzi z Bogiem poprzez wymianę wartości. Każdy nasz czyn wynika z systemu wartości. Kiedy modlimy się o innych, zapraszamy Ducha Świętego, aby zmienił ich system wartości. Służba prorocza. Służba prorocznej modlitwy jest służbą pojednania, a nie służbą zrywania relacji. Służbą niszczenia. Służbą, moi drodzy, takiej w Kościele, jak my to mówimy, podziałów. To znaczy, że w Chrystusie świat ze sobą Bóg pojednał, nie zaliczając im upadków i powierzył nam słowo pojednania. Zostaliśmy powołani przez Boga, do Boga, by On wyzwolił grzeszników, a nie sprowadził na Niego sąd. Bo dobroć Boża doprowadza się do upamiętania, czytam. W każdej sytuacji można doprowadzić do pojednania, jeżeli gotów jesteś się modlić i otrzymać od Boga rozwiązanie. A więc to jest rok pojednania. Żyjemy w zepsutym świecie. Ludzie doświadczają zranień. Wielu walczy z poczuciem depresji i bezradności. Potrzebujemy doświadczać mocy Bożej i obecności Boga. Tak jak nigdy dotychczas. Co jeśli bym ci powiedziała, że ty masz klucz do przemiany i do przebudzenia? Co jest, gdybym ci powiedziała, że ty masz klucz do zmiany, do przebudzenia? A co jeśli ci powiem, że masz moc do dokonania zmiany w życiu swoim i otaczających cię osób? Bóg powołał cię jako osobą posługującą pojednanie do uwalniania Królestwa Bożego w każdym miejscu, gdzie się udasz. Nic tak bardzo nie przyczynia się do zwrócenia ludzi do Boga, jak on. Módlmy się szczerze całym sercem o nasze kościoły, o naszych pastorów, o naszych liderów, o nasze żony, mężów, o miasta, o Polskę. Ostańmy. Ojcze, ja dziękuję, że dzisiaj nas wysłuchujesz. Dziękuję ci za moc twojego ducha, którego dzisiaj nam udziela. I że ta gorliwa modlitwa, która wypływa z naszych serc, ma moc dokonania przemiany w nas i dookoła. My nakłaniamy teraz swoje serce i ucho do ciebie. i wołamy z całego jestestwa o wybawienie, o przełom. Módl się teraz na językach, do które w ciele, w rodzinie, w mieście. Ja uwalniam teraz moc ducha szczupego w modlitwie. Ja uwalniam moc prorocy modlitwy do ustanawiania rzeczy Królestwie Boże. Amen. Tu na ziemi. Ja uwalniam teraz ducha szczupego na całym zgromadzeniu Boże. W imieniu Jezusa. Ducha poznania. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja uwalniam objawione Boże słowo o modlitwie, które może zapełnić puste miejsca w płaczyciu. Ogłaszam, że nasze modlitwy są skuteczne, że nie manipulują i nie kontrolują innych. Ja łamię moc charyzmatycznych czarów na każdym kościołem. Amen. Tak, tak, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. W imieniu Jezusa. Ja teraz wprowadzam kulturę nieba na ziemi. I ogłaszam, że słowa w nas usta. Panie, pojednaj ten świat ze sobą i użyj tutaj nas jako narzędzie w Twoich rękach. Ja wzywam Twoją Bożą moc, Ducha Elieszowego, aby zniszczyć każdą ciemność nad naszymi kościołami. Amen. W naszym życiu i rodzinach, w naszej pracy. Panie, nie przyjdzie Twoje Królestwo. Upomnę. Nie przyjdzie Twoje Królestwo. Nie stanie się Twoja wola. Stanie się Twoja wola. Tak, i na ziemi. I się pojednanie. Do mego kościoła. Do mojego domu. Do mojej pracy. Do Chrystusowego. Do Chrystusowego. Do Chrystusowego. W imieniu Jezus. Czy jest jeszcze grupa uwielbienia? Już nie ma. Śpi. Jest. Proszę bardzo. Amen. Moi drodzy, wszystkie stawienice z progorii, proszę tutaj do przodu. Amen. Którzy tu są? Czy już śpią? Amen. Wszyscy stawienice z progorii nie przyjdą. Są twarzą do mnie. Amen. Aleluja. Do mnie twarz, tu klejeczka. Aleluja. To jest stawiennikiem, mówię, bądźmy w prawdzie, w swoim kościele. To uznał przez autorytet, został uznany, że jest stawiennikiem. Nie sam siebie. Niech tu dołączy do tej grupy. Aleluja. Aleluja.